palcu. Nie znałam twoich snów. Wybacz, to takie typowe, nieobowiązkowe. Jeśli tak miało być, cokolwiek dziś stanie się, nie będę już ronić łez. Powiedz, że wiesz, powiedz, że wiesz, powiedz, że wiesz, dosięgnie. Pomimo drżeń wymyka się i uciec chce. Najlepszy film ostatnich dni. Nie chciałeś oślepiony milionami słów. To takie typowe, nieobowiązkowe. I nawet jeśli tak miało być, cokolwiek dziś stanie się, nie będę już tronić łez. Powiedz, że wiesz, powiedz, że wiesz, powiedz, że wiesz, ostatni raz. Tym razem były dźwięki dziewczęce, ale za to bardzo, bardzo ładne. I różnorodne przy okazji również. Obrazki Justyna Jary oraz Joanna Forbrot w piosence Będę tęsknić. A za chwilę będzie zima, aż troszkę zrobiło mi się chłodniej. Zima, zespół De Casino, potem Joanna Dark z płyty z piosenkami Seweryna Krajewskiego. Płoną góry, płoną lasy. Chyba też pojawiło się u nas jako jedna z pierwszych emisji w Polsce. No i Cortez będzie jeszcze w piosence Doskonały dzień. I długo nic nie ogrzeje nam skóry. Obmarzłe stworzenia, lodowe figury. Odnajdę

nieba, nie dochodzi do mnie poczta. Nie płaczę po spalonych mostach. Przeszłość odcinam grubą kreską. Wspomnienia tworzą z nas większość. Wewnątrz rysy zostawia przeszłość. Jutro nawet mnie nie poznasz. Jutro nawet mnie nie poznasz. Trochę mi brak nam emocji. Dziś zajmę chwilę, trzymasz rękę, nie serce, bo jestem momentem, chwilą, nic więcej. Jutro nawet mnie nie poznasz. Jutro nawet mnie nie poznasz. Sielska wydał w końcu swoją debiutancką płytę i się rozpadł. Szkoda. Wcześniej przed Sielską Mona Polaski. Mona Polaski to formacja, która powstała na gruzach zespołu Bruno Schulz. No i Gypsy and the Acid Queen. Pierwsza płyta była po angielsku, druga właściwie już prawie cała po polsku. Kto dalej? Dalej już będą artyści troszkę inni. Będzie troszkę tameczni być może, tak to nazwę. Będzie Polarize, Baranowski i Linia Nocna. Once we were the wind, dancing with the flame. Now we cannot find a reason to shine brighter, reason to turn back. We too many times we've decided to be silent. Too many times we give in. We're going to find our flame by the sunset. We got to find it.

prawda, że ładnie. Polarize, Baranowski i Linia Nocna z gościnnym udziałem Kuby Sienkiewicza. I to była Nocna Polska. Dziękuję bardzo. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda. Sylwestrowo jeszcze będzie dzisiaj w Trójce sporo, sporo dźwięków ładnych do końca dnia, a nawet jeszcze dłużej. Patty Young była na początek i będzie na koniec z nowej płyty War on Love.